ہر سا گانا توحید و سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش زمونگ دکان دویمہ پتا واحد گل اسلامی 61 سنٹر کراچی کیماڑی پاغیبان فائدہ اخلی تو پاغیبان فائدہ اخلی نو فائدہ غست اللہ غی نسوی داغی نسود دی او دا سی گانم ناروا دا لکه دا حدیث کی راغلی چیر دا شای گانا دی او دور و دور و رزو کی رانا دی نو بس دا بخط دی وشی پا خبر بر نو لا یجوزو غلق الرحن غلق الرحن دا جائز ندی دا دا جاہلیت طریقہ و اغب شرط کو چه داشه خود گانا کی خو خو دمر رضی که دی حق رانو کو دمر رضی که دی حق رانو کو نو بس بیا بستا داشه تلی نو دی پر خبر بان نو داشه پر شریعت کی ناروازی لکه زمون دا خلق بے آنا خلی لکه چانه یو شیو آغستو او دسائی پتوری پیسی ورکی جر دا لفظ روال نوری با بیا درکم بیا غخ پیمانشی ندیو لیخ پیمان خوئی خدا بدی تری دا بے آنائی سارول پا شریعت کی حرام دی ستاو دا غلین دین ختم دی یا غلے بھائی بس تاشے غست دا بالے او یا احسانو کا یا قالو کا او کتوے جستا غسائی لارا نو دا دا شریعت نا خلاف خبر را دا دا شریعت نا خلاف خبر دا اللہ فرمائی وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ کَيَئِ پَحَالَتْ دَ سَفَرْ كِي ولم تجدو کاتبا او نم مند لکن کے فرحان مقبود وا نو لازم د پتاسو گانا قبض کړی شي گانا باغل ور کوي د اعتماد په تور پیسې به تراواله کله چې ته پیسې واپس کی نو به گانا شوه شی تاله درک فین امن بعضکم بعضا کچریا مانت دار غنول باز استاسو لرا باز فَلْيُؤَدِّ الَّذِي نُعَدَا دِي كِيَا غَكَسْ اُعْتُمِنَا چِ امانت گر گن لے شوئے دے امانتہو امانت خپل دانا چِ اغا پی اعتمادو کو دور سرشے گانای خیو پیسی ور کی آو دو اے بیاس کئی بی اعتمادی کئی زکت مومن دشان سرا پا امانت کی خیانت نخیی نبی علیہ السلام فرمائی لی دادا منافق صفت دے چپا امانت کی خیانت وکئی ولیتق اللہ ربہو او دی یریگی دا اللہ نا چی رب دددے دا اللہ نا دی او یریگی چی رب دددے ولا تکتم الشہادہ او مپتوئی گواہی ومن یکتمها او ہر غچا چی پتک گواہی حق گواہی دا او دا پتک فإنہو دا انہو دا ضمیر یادی من یکتمها کے من تراجے دے یادی توی ضمیر شانیہ دا فا انہو کی یا ضمیر شانیہ دے یا دا ضمیر دے من تراجے دے فا انہو بے شک دا غسڑے چی دا گواہی پٹکڑی دا آثمن قلبہ گنہگار دے زڑد دو او آثمن صفت مشبہو او قلبه دا غیر پار فاعلو فإنه آثم قلبه بیشک گنہگار دے زرد دا او که ضمیر شانیہ کئی نمانا بداشی بیشک شان دا دے آثم قلبه گنہگار دے زرد دا واللہ بما تعملون علیم اللہ پاغ سبانی چی تاسو عمل کوئی علیم پوہرے او دیر ایک امام قرطبی او تفسیر ذکر کرے او دا مسئلہ تاسو لدین کی مخی لوازی حشیم دا قرآن پا درس کی چه گورا یو مال حرام دے ناجیز مال لے نو دا پا شریعت کی مضموم دے او دا آغی مضمت را غلے او باز شیخان چه دین نا خبر نی آئی ور سر دا حرام غنت حلالم بد گڑی چه دا با نجمع کے نبے گٹی نو دا دا جاہل و خلق طریقہ را اغه کم مال مذمت چراغل امام قرطبی دل تړې یو سو پانی ډکی کړي نا مال له چاغه حرام مال وی په غلط ځای لګي او چې صحیح مال وی او حلال مال له په صحیح ځای لګي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی خد نیک او حلال مال د نیک سړي لپاره چې په نیکو ځایونو لګي. او دی ویلی چې دا د جاهلانو طریقه ده چې هغه مطلق مال ته سګوري بد ورته ګوري. مطلقاً مال ته سکای هغه ته بد ګوري. او دې ځکه ذکر کړی وای تاسو ګورئ د مال نه حفاظت دومره حکم الله کړي وای چې لین دین کې نو ویلی کا چې لین دین کې نو گواهان مقرر کا مال لدی ضرورت شنو یو شی غاڼه کیدا. دا ټول خبرې د دې دلیل له چې د حلال مال اهمیت په دین کې شته. بل دې حلال مال ته الله سوی دی ګوره تاسو له سوره نساء کې تیر شو الله وای مور کوي خپل مالونه به وقفان وته چې مال در لزای نه کی. او کله الله وای دا مال سد جعل الله لكم قياما تاسو له سبب د ژوند ګرځولې. او کله ګوروي چې دغه حلال مال سوکرا پاسیدو یو پیسې ته بيځایو لګولا وای ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. نو کده حلال مال اهمیت په دین کې نه وي نو لې چې بيځایو لای وای دا د شیطان روح. نو ګور حلال مال چې سړی په دې دی نیتونو باندې جمع کوي نو دا په شریعت کې مذموم نه دی. دا په شریعت کې مذموم نه دی. دویم دا دی چې دې کې لوم بیا غو روایتونه ذکر کړي چې قرض چانه راخلي او تاله ضرورت ته وردا سي قرض راغستلي په کار چې ته وې چې ارزو پزان لگاړي له موزان له بلا ضرورت بنگلي جوړو نه ته ضرورت قرض کسره راخلي ضرورت سره هوګه ضرورت دار بیمار دې دم رزې دې نشه چې سر داغه د لاندې پټ کی دا ضرورت ته. او دراغستو په وخت کې دا اراده وی چور کوم به نو الله به مدد او نصرت کوي او دا قرض ادا کی. او کدا زمونږ د باز خلکو دا عادت وی و ير قرض بر عوالم او قرضدار شامر کړي. بخاری شریف روایت ذکر کړي امام قرطبی دلتا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې نبی علیہ السلام فرمایلی من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. چا چې د خلکو نه مال راواغستو او د دې اراده د شداب ورکو نو الله به د دې نه ادا کوي. او چا چې مال راواغستو د دې اراده د شداب خرب او په څه طریقې به دی واب نو دې او دا مال به الله هلاک کی. نسائی شریف حدیث تے رامخ کی حدیث دو بخاری شریف میمونی رضی اللہ تعالی عنہا چی دا بی بیو دا نبی علیہ السلام قرض راواغستو نو چاورتوی ام المومنین تا قرض راخلی اتا سرخو دا دی دا پورکولو دا وفا دا دی قرض ورکولو پیسی نشتا کنا ناغی ورتوی زیر آخلم خما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چی من اخذ دینن وهو یرید ان یودیه اعانه اللہ علیہ. ما دا الله دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چې چا قرض راواغستو او د دې اراده چې ورکوم به نو الله بد سره پدی ادا کولو کې مدد او نصرت کوي. الله بد سره څه کوي پدی کې به مدد او نصرت کوي. او کنه دی سړی سنوي اراده ني نو هغه سره به الله د طرف نسی توفیق ونی. دارنګ دام روایت راغله ویلا تخیف الانفس بعد امنها پیارا کوي من نفسونه پس دامن داغین. نو ویل شو چې الله رسول دا سدي وی قرض چا قرض در کو پته اعتماد کو او تی امانت دار او ګرځولې چردا سره امین دی را کوي وی نو ته به اعتمادی مسر غندو چې هغه نه په قرضې باندې کینی او نی ورکه ورته وګوره قرض دار سره مخ کې بعضی سره خپل معامله کې د ماشید وزر عمر فرق نه راولي په خپل موضوع چرچو کې نہ قرض د پاره بزان لنده او تنگه وا هغه د پاره په بزان باندې سکے تکلیفونه به برداشت کین ولا وعده کی. او حضور پاک صلی الله علیه وسلم پنای غوخته دعای کړي اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وزلع الدين وغلبه الرجال. نبی علیہ السلام به دعا کوله د بخاری شریف حدیث ته الله پنای غوړم د غمونو او خفقانونو نه هم دې توي و یره سب پته لګی نه خزر می خفره او حزن غی ته وای چې سبب معلوم وي. الله ز پناهی غواړم د غمونو او د پریشانونو د عاجزۍ او د ناراستیانو کله سړی دین واره کې ناراض ناراضیا یو ناکار صفت وجه په خبره باندې دیو جن داد منافقانو صفت ذکر کړي و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا منافقان چې مسترا پاسینو ناراض خاص کر د دین په کار کې ناراضیا د دین حضور پاک صلی الله علیه وسلم پناه غوښته والجبن او د بوزدلینا او د بخلنا او دارنګ د غلبۃ الرجال نا او زول الدین دی ته وای چې قرض دربانه دی لیکن سشته دی نا چې دی ادا کی او یو ځل نبی علیہ السلام به بار بار د قرض نه پناهی غوښته نو ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها ورته وای اے دا الله حبیب ته د قرض نه ډیر زیاته پناهی غواړي دا ولې وی سړی چې قرضدار شي نو خبره کوي خودرو وای وعده کوي پاغي کې مخالفت راځي دارنګ دام روایت ته شی روح د مؤمن دارنګ هغه بدن د مؤمن په قبر کې د قرض د وجنه گرفتار وی تر سوچ قرض ادا شوی نه بعض پلارانو بچو ته قرض راغسته هغه به ترغی پوری نیولې په قبر کې چې دا قرض تخلاص شوی نه نسمت المؤمن مرتهنه فی قبره بدینه حتا یقضان وای د مؤمن غروح په قبر کې پریشان وی دا غ قرضې د وجنه چې ادا شوی تی او دام باز روایتو کې امام قرطبی سره روایتونه بلا تخریج او بلا سند ذکر کړي چې وای اد دینو شین الدین قرض د دین د پاره عیب دی دارنګ دا روایت هم ذکر کړي چې اد دینو هم باللیل مذلتم بالنهار وای قرض د شپې غمونه دی خوب به نه درځي قرضدار با حیا سره چی وی او پر دې قرض وی په ناغل خوب نه ورځي او درځي ذلت ته پټيږي باچا سره بسترګې نشي لګولې نو د قرضې نه ځان ډیر ذات ساتل پکار دی په دې ترتیب شریعت حکم کړي او د مال بار کې چې د حلال مال جمع کول رست پات کېدل هغه روایت به ان شاء الله سبا ذکر کو بیا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد علي واصحابه يلبيا وان كنتم كشريتا سوالا سفر فسفر واني ولم تجدوا او نمند تاسو كاتبا لكن كه فرحان مقبود وا نغانبوي قبس كلشوي فاين من بعضكم بعضا کچری امانت دارو گرزولو بازی ستاسو بازی لرا او اغلی قرض ورکا فلیو ادل لذی نو ادادی کی حق کس او اتو منا چه امانت گرگن لشوی دے امانت ہو امانت خپل ولیتق اللہ ربا او دی یریگی دا اللہ نچے رب دد دے ولا تکتم الشہادہ مپټوي گواہی و من یکتمها او هرغ چا چې پټ کدا گواہی فإنه نو بشک شان داده یا بشک دغه سړی چې گواہی پټ کړی دا آثمن قلبه گنہگار دې زړه داغ او ګره د ګنا اول اثر پزړ غرزی حدیث کې راغلی کله یو سړی ګناو کی پزړ کې تور داغ لګی نو کده توبه واسي داغ لري شي او که گناهو نه کوي توبه نو واسي نو زړه پورا تور شي نو الله وای کلا بل ران علی قلوبهم کلا وای ختم الله علی قلوبهم بل توب الله علیها بل علی قلوب اقفالها بیا زړه لجرندی ولګی د گمراهی بیا په بیان اثر نه کوي دین ورته د ټوک لوب شیخ کاری والله بما تعملون عليم الله پاک چې تاسو عمل کوي عليم په هدې صلی الله علیه د مخکې دعا او آیاتونو کې رب العالمین خپل بندگانو ته د دې طرف ته ترغیب ورکو چې د حلال مال ګټل داغه حفاظت داغی دا گواہی دارنگی داغی دا لکلو انتظام دیدوی کئی دارنگی دی ورپسی آیات مبارکہ کی دگانی ذکریو کو دام دمال دے حفاظت یو طریقہ وا برن تاسو تدا خبر ذکر شوی وا چو قرآن و سنت کی دکم مال مزمت ذکر دے نداغین مراد مال حرام دے چا غمال حرام کسڑے جوندیوی ام دد پار و بال لے کداغینا خیر خیرات لگئی ام دا اللہ پا حضور کی قبلی گنا او کدا غمال لسڑینا رستو پاتی شین ام دور او د جہنم دتلو ذریعے بے یو حلال مال لے نو چی حلال مالوی پا صحیح لگی نداغه په حواله کې اس قسمه بدی لشته امام قرطبی د هغه جاهل صوفیا عورت کړي چې هغه هر قسمه مال نسکې داغه نه منع کړي ویل دي چې جاهلان صوفیان جاهلان شیخان چې هر قسمه مال بد ګړي وهذا كله خلاف الشرع والعقل دا خبرې ټولې د شریعت نم خلاف دي او د عقل نم خلاف دي بیا آیاتونه ذکر کړي چې قران پاک د حلال مال له حفاظت سمره ذکر کړي سورې نساء کې وی ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما بوقفان تخبل مالونه مور کوي هغه مالونه چدا الله رب العزت تاسو لا سبب د جون تیرولو ګرځولې دا تاسو د جون تیرولو ذریعہ دا دارنګ ویلې دي چې یو یتیم دی او هغه خيار شوی نه مال بنور کې چې دې مال ځای نه کی او به فرمایلو فینانستم منهم رشدن یتیمانان نقدر لم معلومه شو چې عقل کې اصلاح راغلی دا فدفعوا الیہم اموالہم نو مالونا ورت ورکے نبی علیہ السلام دا مال دا بربادولو نا منع کرے دا مال دا بربادولو نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے دارنگ سعد رضی اللہ عنہ بیمارو ناغو وصیت کو نو چھ زمانہ ٹول مال نما پس خیرات شی نو دا اللہ حبیب ورتوینا دا ٹول دا خیرات وصیت منکے انك انتظر ورثتك اغنياء خير من انتظرهم على يتكففون الناس چته د خپل وارثان مالدار پرې زیدا غرد چې پرېږي غریبانان او خلق له لاس نیولې دارنګ سید الکائنات فرمایلی ما نفعني مال کمال ابي بکر ما ته فائدہ مال نظر آکړي لکه سرنګ مال د ابو بکر رضی الله عنه چې ما ته فائدہ راکړي دارنګ عمر ابن العاص رضی الله عنه ته ویلو وی نعم المال الصالح للرجل الصالح خد اغمال حلال چې د نیک سړي لپاره وي خد اغمال حلال چې د نیک سړي لپاره وي چې د الله په دین یو لګي دارنگی آنس رضی اللہ عنہ ورطراغلے ہوئے ما تا دعاو کا نو پاخر دعا کرا اللہ حبیب ورطوئے اللہم اکسر مالہو وولدہو وبارک لہو فیہ یا اللہ دا حضرت آنس رضی اللہ عنہ مال دیر کی بچی دیر کی او دیکھ ورط خیر و برکت واش نو کم مطلقاً مال کا حلال لے او کا حرام لے جناکاروے نو سید الکائنات دخپل خصوصی خادم نپاراو لی دمال دلیر والی دعا کولا کعب رضی اللہ عنہ توبہ چی قبول شلک سورہ توبہ کی تاسو لطیر دی ناغوی دا اللہ حبیب دما توبہ دام دا چی زدہ ٹول مال اللہ و رسول تا صدق کم رسول اللہ عنہ تے باز ازان سرعی سارکا فہو خیر لک دا تا دا پارا غردہ بچی دی نو دا دمر احادیث امام قرطبی وی چې علامه ابن جوزی ویلی دا ټول په صحیح یعنی صحیح ہے نو کراغلی بخاری او مسلم شریف حدیث دی نو دا جاهلان او صوفیان او چې کما عقیده دا داغه مخالفت تجدی مطلق مال پر ددا بس الله په سړي له منه ملاويږي او څوک چې سرنګي مال جمع کوي جاهلان صوفيان وي نو دا د توکل نه منافي دي نو دا خبره د دې غلطه ده دا خبره د دې څه ده غلطه ده حلال مال کسره په دې نیت جمع کوي حلال مال له چې په بل فخر وکي او په بل باندې لوی مقصد وي نو دا مقصد د دې غلط ده او که مقصد دا ده چې زما دا نفس پاک دامن شي سوال نه بچم دارنګي کسه تکلیف راغې چې غیره پاره میخي دارنګي پرونو دوستان او رشتہ دار وانه ز په مال کې فراخي وکم فقرا او سره مدد وکم نیک کارونه وکم نو پدې نیت باندې مال جمع کول دا خبر لوی لوی خلقو د حلال مال طلب کړي حضور پاک صلی الله علیه وسلم صحابه او تشراکم ازم کې وفات خشوي کنا نو هغه ورکول د غنیمت په تور چې وفات وشي نو زبیر رضی الله عنه له وی وی زستا دم رزم کدا اس ته اوس غلا چې کوم ځای کې له اس تړې شو کنا نام عمر بتا لازم قدر کوم زبیر رضی الله عنه پاشرو مبشرو کې هغه لسو کسانو کې او د حضرت زبیر لوی شان دی بخاری شریف روایت ته دا الله حبیب وی لکل نبی حواری و حواری زبیر نو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ازغلول ازغلول چستر شود لی دو نو دا غلاس کی کوڑا و آغا کوڑا دا سو غرزولا نبی علیہ السلام ویز دا کم دیل چیز کوڑا و رسی دا آغاز پورستاز مکش دا حلال مال پدی ترتیب بانے صحابہ کرام ام سکڑے نبی علیہ السلام وی حضرت زبیر تور کئی دا اس دو دری دو پوری نا بلکی دا کوڑی چی دوشتی کنا اغی پوری ولو ور کئی اغی پوری ور تور کئی دارنگی حضرت سعد رضی اللہ عنہ با دعا کولا اے بیا اللہ پا ما بانے مال فراہ کی سعد ابن عباد رضی اللہ عنہ دارنگی دی یوسف علیہ السلام دارونا دا مومنانو ٹک دکی زیادے تشو پلار تیوی مونگ سر بدارور پریدے نو و نزداد و کیل بعیر دو یو اخبار با مونگ نورم سیوارار نو کدا ناکار خبر وے نو دو یو نبی لوان دیولی بچی وی چی دو یو اخبار با سیوارار چی حلال معاملے نو داخل خبر شویب علیہ السلام زان سر حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کر کرو وی ما سر بسکے اتکا لگڑی بسرے فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ او کلستی پورا کرنے را دابستا احسان دابستا سوی دابستا احسان وی ایوب علیہ السلام چکل بیماری نخشو نو رب العالمین پی دا سروز ورد پتنگانو بارانو کو اغپا دی جولائی کی را جمع کول نو اللہ ورطا دا برا نوحیو کا چت جولائی کی را جمع کے اما شبعتا تو لا مرشوی نی نو حضرت ایوب علیہ السلام وی اے زما ربا یو فقیر بستا دا فضل نس مرش چت فضل راورے او د سروزرو د پتنګانو باران کینو یو فقیر بستا د رحم نسنګ مرش نو دی طریقې سرا امام قرطبی دا ذکر کړي چې چون کې حلال مال غټل داغي جمعکول مباح دی نو یو شی چې الله او رسول روا کړي داغي په جمعکولو کې داغي په غټلو کې بیا څه نقصان نوي داغي په جمعکولو کې څه نقصان نوي ډیر صحابه کرامونا ارست مالونا پاتیشی د زبیر رضی اللہ عنہ حدیث خود در بار بار تیر شوی چې هغه باندې دویش لاته درهم قرضوا او دا غدور مال چې دا ټول قرضې په خلاص شي ابن مسعود رضی اللہ عنہ نو مال رست پاتیو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ په صحابو کې سو ډیر مالدار او ډیر مالدار او بلکې علما لیکلي چه حلال مال د مومن نفار اصلحه دا سفیان سوری رحمت اللہ علیہ وی اوز اللہ سے اگا حلال مال اڑولو راڑولو او خلق لیوی کشری دا مال لیوی کنا نوی دا بادشاہ در لخکاری دب زمان رمالو تولیه جوڑا کریو چه ظلمی کولو کنن و اگا لاز بے بیاز ما بانے چکول نو کل چه حلال مال نشتا بیا بسکے کد علم سرے زلیل کے گئے رسواکی کی وداغی سر کسما کسم ناروا کارو نبکے دیو جن سفیان سوری رحمت اللہ علیہ قول لے چې وای مال یو زمانہ کې بد ګڼل شو چې د خلکو ایمان لري و اما الان فهو ترس المؤمن نن خو حلال مال د مؤمن د پاره څه شي دا ورته دال دی حلال مال ورته څه شي دی دا ورته دال دی نو د حلال مال په ګټلو کې داغه په جمع کولو کې پدې کې اس قسمه بدی نشته په شریعت کې امام قرطبی لیکلی کچره دا مال صحیح نه وي نور رسول الله فرمایلی دی من قتل دون ماله فهو شهید د خپل حلال مال په حفاظت کې کچا مړ کې نو شهادت مرتبه درته حاصل شه من قتل دون ماله فهو شهید څوک چې د خپل مال حلالا داغه په حفاظت کې شو داغه په حفاظت کې شهید شو او قتل کړي شو نو دتا الله رب العزت د شهادت مرتبه ورکړي نو د حلال مال په ګټلو کې دارنګ داغه حفاظت کولو کې ایس قسم باق نشته بلکې حکم دی د شریعت قران شریف نوې الله وی ویرا حللتم فاستعذوا دارنګ د حج بارکی ویلي چې حج لاله شي نو ګنا نشته کال تا انتب تغو فضلا من ربکو د جمعې د مزنا رستوی الله وی چې کله د جمعې مزوشي نو فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله زمکه کې خوارشی او فضل الله لټوي نو د فضل الله غنی معنی دی یو پاغه کې حلال مال حلال مال خدغه مردا چې دکانداری نوکری هر کاروبار هر معاملہ د شریعت مطابق نو دا عبادت ته او دغه مال حلالت الله فضل ویلی دا کتاو غټلو نو دا غټل له عبادت ته دا چې په خپل او په بچو فقیرانو خره دا د عبادت ته کتان حلال مال رست پاتې شو نو پاغه کې وتعالى الله اجر درکې چې ستا بچي د بچو نو رستن وسی کړه وسی پاغه باندې فائدہ اخلي هغه مال چې د سود دې د باندونو دې د بیمو دې د دروغ دې د دوکې دې یا په نورو غلطو طریقو سره څوک مال حاصلوي نو دا وبال له او تباہی ده د دې آیات کې دا د غاڼې حکم چو نو دیکن د مال له حفاظت حکم الله کوړ فرمای لله خاص د الله د پاره دی ما حس فی السماواتی چی دی پاسمانونو کې و ما فی الارض یو واشی دی پزمکو کې لله یعنی خلقا و ملکا و تصرفا خاص دا اللہ دا پارا غصدی چی سپ آسمانو نوزمو کتی یعنی دا طولو خالق اللہ دے دا دی تمام سیزنو مالک اللہ دے او پا دے کی اختیار او تصرف دا اللہ چلی گی کئیو شے فنا کئی کشتکئی کڈے رئی کمئی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دا اللہ دا پار دی حاغ سوچی دی پاسمانونو کے او حاغ چی دی پزمکہ کے و ان تبدو کچر سرگند ویتا سما حاغ فی انفسکم چی دی پا نفسنو ازرون استاسو کے او تخفوہو یا پٹوی غیلرا یحاسبکم به اللہ حساب بو کتاب سر پاغے بانے اللہ آیات کریمہ کے اشکالو بعض علماء دے دے کی وَإِن تُبْدُو کِ مَا آمَا غَسْتِ کزڑکی بلا اختیار اکمی وسوسی رازی کسرد اختیار نکمی وسوسی رازی نوائی پدی بنی ولکی اشکال پدی اعتبارو زنی وسوساو خیال تا د انسان په وس کې نه لیکن بیا مو یو حاسبکم به الله زنه خیال او وسوسه او خبره چې راځي زړه کې د بنده پکې وسوسه او طاقت لري لیکن دې کې وای تاسو کو زړونو کې کمی خبره پټوي او که سرغند وایې الله ودر سره حساب کوي دا آیات چې کله نازل شو نو صحیحین و روایات و کراغلی پا صحابه کرام و دیرگرانو لگید غنڈ رالل او نبی علیہ السلام تکی ناستر وید اللہ حبیبا مونگ پزن اعمالو اللہ مکلف کریو خداغی وسو طاقت مونگ ترا کرے زمونگ اختیار دے لکه موز روجا زکات او حج. یو سره مسکی یا نکی دا کولو اختیارم اللہ ورکڑے کسو کی نکی نوم اختیار دے سباب اللہ تپوس کئی نو سا آمال خواغ دی چی دا آغی دو کولو اللہ مونگ مکلف کریو خو مونگ تے دا آغی وسو طاقت مرا کرے لیکن مونگ دا آغا آمالو مکلف کرے شو چیز مونگ پوس کی نشتا دا زل خیال او وسو سادا دا سڑی پوس کی نی. نو حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام ورکوی تاسم لکد بنی اسرائیل غنتوائی چی سمعنا و عسوینا نایوی نا مونگ دای غنتنوائیو سمعنا و عطوانا وردی رسویات کرا روان دی قالو سمعنا و عطوانا ایوی بس سچی دا اللہ حکم دے مونگ قبول کرے و مونگ ورد تابداری نو چکلے غالا کی خوا نو اللہ حکم رو لے گلو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا پا تکلیف کی نا چاہی اللہ یو نفس مگر د دغی نفس د وس او طاقت مناسب. کم منسوخ شو وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. یو تفسیر پا آیات مبارکہ کی دارے چه دغا آیات راغے صحابہ پدی ترتیب نبی علیہ السلام ترالل تا اللہ حبیب ورتدا سی و اغارا کی خوا نکل چه اغارا کی خوا اللہ حکم بدل چه کم شے دی پاوس او طاقت او اختیار کی نشتا پاغی دی اللہ ندیسی پاغی دی اللہ رب العزت نیسینا. خودی بانی او اشکال راتلو داغی جواب تفسیر روح المانی کی کڑے دی بانی او اشکال راتلو اشکال داو چه نسخ رازی دا مختصد دا انشاء پوری او کم آیاتونه چه دا خبر و اخبارو سر تعلق لري نو پاغی که نسخ نرازی او دا آیات دا قبیلی دا اخبارو نده انشاء نده. نو داغی جواب دا کرده چه حکم شرعی چه مفهومی دا خبر نا نو داغی نسخ جائز ده ورا یو یو آیات وی دا د قبیلی د انسان نوی د خبر نوی خو په دې خبر کې یو حکم شرعی وی او مفهوم وی د دې خبر نه نو دا حکم نسخ راځي د خبر نسخ نه ده بلکې حکم شرعی چې مفهوم من الخبر وی نو دا غي نسخ جائز وی نو په دې اعتبار د خبر نسخ نه دراغله بلکه اغه حکم شرعی چې د دینه مفهوم دی داغه نسخ راغلی. یو تفصیل پایات مبارکه کې داو بعض علماو لیکلي چې آیات منسوخ نه دي ناغي دایات دا سه معنا کوي چې دل ته ما عبارت د وسوسی او داغه به اختیار خیالات نه دي بلکه ما عبارت ته د عقیده نه. و ان تو بدو کشرتا سو سرغندوي ما هغه کینا او حسد هغه شرک او کفر چې دستا سو په دیزونو کې او یا پټو یغی لرا یحاسبکم به الله الله بدر سر پی صاحب کی نما عبارتو د تکبر د کینی او حسد نا کینا او حسد او تکبر دا اختیاری امور دي دارنگ شرک او کفر یو بل غلط عقیده پزړ کې ساتل دا اختیاری امور دي نو نیول بپدی نو پدی اعتبار آیات منسوخ نه. و ان تبدو کسر گندوی تاسو ما ها کفر نفاق حسد او کینا چې دې تاسو په دې زرونو کې او تخفوه یا پټوي يحاسبكم به الله الله بتاو سر پاغي صاحب کی او صحابو دې یاد سرا ډېر جړلې او د جړه وجه داوا چې دې کی داسي امور مکلف شو چې هغه اختیار کینو خو بای صحابو ته پته نه. ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راغلی ابن کثیر ذکر کرے چدا آیات بے اولستنو دیر اجڑن دارنگی اوکس ابن عباس رضی اللہ عنہ ما تراغے ویراغد آیات لستو ابن عمر رضی اللہ عنہ دمر اجڑل چی جڑائے بار واؤرے دیشو نابداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ دے بخنو کی ابی عبد الرحمن تا دا دې چې څنګه جاری د آیات چې نازل شو نو مسلمانانو داسې جوړلې خدایات رست منسوخ شو چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها. یو معنا آیات مبارکه کې داوا کچره آیات منسوخ ګڼل شي او کوم علما چې وایي چې دا منسوخ نه دي ناغي بیا په دې ترتیب باندې آیات معنا کړی چې څنګه تاسو واورئ او هر چې دا بے اختیار وسوسې دي نو پدې سره الله نه نیسی. لکه باز عوام پدې شک کی وای زړه کې مدا خیال راغې او زړه کې مدا خیال راغې نو پدې وسوسو باندې الله نیول نکړي لکه حدیث کې راغلي صحابه کرام نبی علیہ السلام تراله ویل الله حبیب مونږ دې زړونو کې داسې خبرې محسوسو چې مونږ لوی غنو چې پاغې دې خبرې وکړو. رسول الله ورته خدا سي خیالات او وسوسې مزړه کیو مندل وی آو وی قال ذات صریح الایمان وی دا سرګند او صریح ایمان پورا شیطان کله دا سي غالب وی چې پتا خکار کفر کوي خکار ګنا کوي لیکن کله دا سي کمزور شي چې ګنا او کفر دربانه نشي کوله وسوسا چي دا وسوسا ټول دا غد کمزوري علامه او وسوسی سرم پزلو کی خفقان ناتل چرد آسنگا خیال زما په خبر ذہن کے راغے لکا بائی صحابو ویدو دا اللہ حبیبا مونگ وائیو چی مونگ دی دا سی اس وزو چی سکار دی شو وچی دا خبر زمون پا خلی رانی شی دا سی خیال آزو کی رازی وی خدا مومن دی وی دا سریحی ایمان دی او دا دا شیطان دا کمزوری علامت چی بس اسے نور سو وس پاتے ندے سیوا دا وسوسی نا نو پا وسوسو بانی اللہ رب العزت یو سڑے نیسی نا چڑھ کی کم خیال راشی ترسو چی غیت عملی شکل ورکڑے شوئے دی نو پاغی نیولنکے لکا حدیث پاک کرا غلی نبی علیہ السلام فرمائی بخاری او مسلم شریف حدیث دے ویکل اچی او بندد گناہ ارادو کی نو اللہ ملائک لیویلی لکی ایما نو کچر ارادے او کا نو تش ارادی بانی گناہ نشلی کرے کوئی کی نو بیولی کی او کل چی سڑے دا نیکی ارادو کی نو آغا ورطا یو نیکیو لیکی او که نیکیو کی نو بیا ورطا لس نیکی ورطا لیکلے شی بیا ورطا سوشی لس نیکی ورطا لیکلے شی. نو دی آیات مبارکہ کی دغا حکم چی پا وسوسو سڑے اللہ رب العزت رانی سینا او دو وسوسو علاج دای چې کله دا وسوسه راځي سړی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای او ذکر کړه وخت چې سړی وسیږي نو بیا شیطان وسوسه نه شي. تلاوت کوي ذکر دی کوي آیات الکرسی دی وای خاص کر د بازي کلمو اثرات دادی چې شیطان بیا طاقت نه لري. کم مسلمان چې سار سل پیری دا کلمو وای لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر نو دسار نتر ما خامد پیریانو د شیطان د ضرر رسول وس دی سڑی تے نرس کما خامی ہوئی نو سار پوری وس نرس او دغه کلمه که چا دا ساری موس پسی لس پیری ہوئی او دا ما خام موس پسی لس پیری ہوئی بیابم د شیطان نا پا حفاظت کیج. بعض ذکر دیر اہم ذکر دی پاغیبان وقت دورا نلگی فائدے دمر رسل پی روبانی بستا لس منٹوں نے لگی وچی ساری دیوی تر ماخام دی شیطان و پیریانو نبخلاس ماخام دیوی تر سارا بسی دی شیطان و پیریانو نبخلاس مجھ پسی دیوی بعضی وظائف خام خاکول پکار دی لکن نبی علیہ السلام فرمائی کم مسلمان چی سل پی روی سبحان اللہ و بحمدی پدی سلو پی رو پینز منٹوں نے لگی چی خفا کلارا کلارے گا وی پا دغ رز دو دمر عمل بده چانی د دپا عمل نامه کې چې څومره عمل لیکل کې دوره بدل چاني مگر دا غا چا بوي چې دا کلمې د دنه ډېره وي سبحان الله وبحمده وګور ساری سل پیری وای ساری مکمل او نشو سوخ چې موي او سل پیری سبحان الله وبحمده هي څه کوي دا پورا کوي سل پیری دا یې پورا کوي دا مسنون اذکار وبانی کوشش پکار ذکر د ذکر سره دا سی وی زړه ژوند کې او تاسو لمازیګر درس کې تیر شول چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ قول چاغبوی دا ذکر په دنیا کې جنت ده او ذکر ګور درود شریف تلاوت د دینی کتابونو مطالعه دین زکل لا ټول په ذکر کې راځي وی به دا ذکر په دنیا کې جنت ده سوچ چې دنیا کې دی له ورننه نه وته نو آخرت کې د آخرت جنت ته نشي ورننه وته نو ډېر ذکر کول ار وخت ذکر کول بیا د شیطان د گمراه کول وسو طاقت نه دی یاد کې ان شاء الله نور تفصیل بیا کو وصلی الله تعالی د دې آیاتونو مبارکې مخ کې ذکر شو چې نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی دی حدیث د صحیحینو کې راغلی چې کوم مسلمان د شپې د دعا آیاتونو لستل نکفتا دا دوال بداغ دا پارا کافی شی یعنی دا قیام اللیل نا دا شر دا شیطانانو نا او دا علی رضی اللہ تعالی عنہ قول تا سوری دلیو چی او سڑے اقل لری او اقل منوی نترغی باغو دنشی تر سوچ دا دوالا یا تون اونو لی او مسنون طریقہ دام ولکسرنگ تاسو د مسلمانانو په جنازو کې ګورئ چې د مړی سر تا او خپو طرف تا سوره بقره تلاوت کی یعنی سر طرف تا د سوره بقره شروع کین هم المفلحون پورې وای او خپو طرف تا د امن الرسول نو وای دا عمر احادیث کی راغلی هم المفلحون پوری او دا آمن الرسول ندی کی روایات موقوف هم راغلی او روایات مرفوع هم راغلی او دا خبر پا شریعت کی ثابت دا چه کل مڑے دفن شی قبر تیار شی نو دا مڑی سر طرف تا اول دا سورہ بقرہ لستل سنت تی او خو تا آخر دا سورہ بقرہ لستل سنت تی دا آمن الرسول نا دا کم چل اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض نشورو کئی ناصل کی حدیث کے دغو مرا الفاظ راغلی حدیث پاک کی دغو مرا الفاظ راغلی نو دا دی دیر لی اجر و ثواب دے دیر لی اجر و ثواب دے دا سور بقرے او خاص کر دا آیات القرصی و دا دی دو آیاتونو پا سور بقرہ کی لوی شان دے اسم دا مبارک صورت چکم کور کې لسته شي نو دا الله حبیب فرمایلی دي چې شیطان دا غکور نه تختی کم کور کې چې سوره بقره لسته شي او دا ایمانی کمزوري وی چې باز خلک کې للی او دا غي باوجود وی چې پیریان می تنګي نو دا عرب یو عالم دی او هغه کتابونه لیکلي د شیاطین او د پیریان او د zarar نه د بچاو د پاره یو کتاب دے وقایت الانسان من الجن والشیطان او بل کتاب دے السارم البتار فی التصدی للسحرۃ الاشرار اغه دام ویلی او زیکے چې ګور قران شریف کی دا قران شفا دا امراض ظاهری او باطنی او دواړو لپاره نکلا وی شفاء للناس او کل شفاء للمؤمنین ذکر کړي روزل اوقاتو کې سړې وای لیکن هغه شفاء چې نه حاصلېږي نو هغه قید دی ایمان یا وینا یا علی وجه الکمال لې لدا د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کم کور کی سوره بقره لسته شي نو شیطان اغیتا وردن نکی دې دې شي یو حدیث کې نام راغلیو چې سوره بقره باندې لا یستطیع حلبت ولا طاقت د دې باطل پرس نلري. نو هلته علما دا معنی کړو چې بطل نه مراد سحر دی، یعنی دا صورت چلولې د ساحرانو سحر بدر باندې اثر نکړي. دا مبارک صورت چلولې د ساحرانو سحر برباد در باندې اثر نکړي. او د بای صحابه کرامات آغا د دې د لستو سره سرګن شي، ځکه کرامات دا اولیاء او د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیه مجمعین حق دی. امام قرطبی ذکر کړی چې حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ چاورتوی چې داغ کور نټول شپدا سی بلی کی پڑکی گی لکه ڈیوی چې بلی کور دشپی دا سی پڑکی گی لکه ڈیوی چې بلی رنا تی خیج. نو دا اللہ حبیبی فلعله یقرأ سورة البقرہ، ویکی دیشیا سورة بقرہ لڑی. نو دا حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نا تقوسو شو چیر بیگا استاد کورن رنا خطا ناغورتی قرآتو من سورة البقرہ آمن الرسول، ما سورة بقرہ کی دا دو آیاتنا مبارک لستر، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون. نو لوی شان دے دی دوارو آیاتنا او دی کی کمو ہوتا سو سو چکو. نگور اجمالاً تمام ایمانیات پدی کی ذکر کری، کم ایمان تا چی ایمان شرعی وئی داغی اجمال پدی کی ذکر دے، اغی ایمان چی داغی تفصیل پٹھول قرآن کی ذکر دے، دا اغی ایمان اجمالاً ذکر دے پدی دوارو آیاتن مبارکو کی، پدی دوارو آیاتن مبارکو. تا سواور دل حدیث کراغلی چی کم مسلمان دا دوارا آیاتن لولی او د دې په کم لفظ او حرف باندې الله نه سوال کوي، نو الله قبلای. خاص کر په دې کې کوم دعایي جملې دي چې غفرانک ربنا و الیک المصیر، یاد رسو آیات مبارکه کې کوم جملې دعایي راضی. نو حدیث کې راغلی چې بنده وای چې غفرانک، مسلم شریف حدیث ته، نو الله وای قد فعلت، بنده ته چې سوال ماوک قد فعلت قد فعلت. لکر اس طرح روان دیتے وے وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، نو دو وعفو عنا سر اللہ وی قد فعلتو بندت ما فی غوارے ما در لکڑے، واغفر لنا اللہ مونگ تبخنو کے، نو اللہ وی قد فعلتو ما در تبخنو کڑے. نو دی آیاتونو دا پارا دیر لوی شان دے، ذکا علی رضی اللہ عنہ ویلیو چی اقل پا کیوی نو زدانوام چې د کې دی اقلم وی او دې دې غني هغه پوری ودشي چې دا دواړه یا تونه لستلې دي. نو دالو لای بلکې ابن مسعود رضی الله عنه قول وی چا چې دا اول د سوره بقره سلور آیاتونه لستل او د آیات الکرسی پسې دوا آیاتونه او دا درې اخیرنی آیاتونه، نو وی ته لشپد تاو د کورتا شیطان رانی دی کې دی نشي. نو دالس آیاتونه پورا کوي، ذکر دا صحابی دا سے قول پا حکم دا حدیث مرفوع کی وی سلور آیاتون دا اول دا بقریلو لئی ترہم یوقنون پوری پورکی، او آیات الکرسی او داغی پسی دو آیاتون لئی، او اخیر والا دا دری آیاتون لئی. نو دا لس آیاتون چکم مسلمان تلاوت کی نا آغت با شیطان ضرر نرسے، کوڑی سحر جادو دا بول تکلیف نرسے. فرمائی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تکلیف کے نہ چاہیے اللہ یو نفس الا وسعها مگر داغ دو وسع و طاقت مناسب. ہر یو نفس اللہ دیودا سے عمل مکلف نہ دے گرزولے چگنے دے دو وسع و طاقت نشتا. امام قرطبی وئی چه تکلیف بمالا یوتواق پا شریعت کی واقع شوئے نرے، یعنی دا سی او شے اللہ بندہ تا حکم نکی چیز دا وس نشتا او دا توائی کے بے، اللہ دا خپل بندہ وس او طاقت لکتلی اغا مطابقی دتا احکام شرعیہ متوجی کری، او کلک دتا قط کی کمی راشی نګوره د روجی حکم ولده خو کو بوډا شي وای خیر د فدیه ورکا کړه فدیه وسینی نو وس استغفار دی وای معاف ته خبره او دس بکې لیکن دې کو بیمار دی نو د دا او دس وسنی شوی ته مم وها مزب پولاړه کې قیام فرض دی لیکن دې کو بیماری وای فرض در نه ساقط پناسته وکا ک پناسته نشی کوله وای په پروته وکا جهاد فرض دی لیکن کده معذور دی شل دے گڑ دے بڑا دے نو اغا فرضیت ددن ساقت دے اغا فرضیت ددن ساقت دے لا یکلف اللہ نفسا تکلیف کے نا چاہی اللہ یو نفس الا وسعہا مگر ددد وسع طاقت مناسب دیو جن شریعت کی سگران شینشتا اور استوائیو گران والے گناہ دا زکپ گناہ کی و تکلفات کے در رب العالمین اغا پولی بماتے اغا حدونا و پردے بماتے او گناہ بکے رستو انشاءاللہ ذکر کو چے تکلف او یعنی مشاقت کے واقع کے دلکار دو گناہ رہے دا اللہ و دا رسول چکم حکم دے نو دا ٹول آسان تیا دا ٹول آسان تیا لہا ما کسبت دا دی نفس دا پارا با بدلی دا آغا ملوی چے دی نفس کم آمال کسب کری دی وعليها مكتسبت او پدې نفس باندې ببوج وی دا غناہوںو چې د کسب کړی وي ورته نیکو بارکی کسبت وي او د غناہوںو بارکی اکتسبت وي امام قرطبی ذکر کړی وی وکرر فعل الکسب فخالف بین التصریف حسنا لنمث الكلام او ایدینا دا خبره سرگند شوا و یزهارو لی فی هادا ان الحسنات هی مما تکتصبو دون تکلف اذ کاسبها علا جادت امر اللہ تعالی و رسم شرعه و السیئات تکتصبو ببناء المبالغه اذ کاسبها یتکلف فی امرها خر کا حجاب نہ اللہ تعالی وی دی ندا خبر معلوم شوا چه نیکی کسب کی گی بغیر د تکلف نام نیکی سمو شقت و تکلیف نشتا زکا عددی کون کے دا اللہ ور تا حکم نے شریعت پلار روان نے او اللہ ویلی وما جالا علیکم فی الدین من حرج دین بارک اللہ پچا سے تکلیف نہ لے گرزولے دا اللہ حبیب وی الدین و یسرن دین سے شیر آسان دے آسان او ہرچ گناہون دین دا پڑیر مشکت کی گی زکا ددی کہ ان کے تکلف کئی یو خوب دا اللہ دا نہی اغا پردش لے اللہ ویلی نبکے نیو دیوار ماتول یو پردش لون دیو جنا دا دارلوم دیوبن اغا بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ای بوی او داد اللہ پا فضل کی وی ما پا دنیا کی دا تقوانا چتا آسان شینے دلی دلی نبازی موریدانو شاگردانو ورطوی چی حضرت دا سنگا وی گران خواگئی چی وی بدا بکے او تقوا کی وی دا بنکے یرا نبکے بس ناس چی دا کار بنکے نو تقوانا وی آسان شی دنیا کی دا زکا گران خواہی چی دا بکے دا بکے دا بکے او چی اوشے نکول لی اللہ وی دا بنکے دا بنکے دا بنکے نو دا اللہ دا نواہیو نزان بچکول لی تا تقوی وی نو گورا دی اکتسابت کی فیل جدا کو یعنی دا گناہ پا کولو کیو کسم تکلف دے لہا ما کسبت دا دی نفس دا پارا بئی بدلا دہا غنے کو عمالو کا سبت چکڑی دی وعلیہا مکتسبت آو پدے نفس بانے بوج بئی دہا غس چدکم گناہ نکڑی دی بس چاچی سکڑی آگا بئی اللہ دے چاہ سر ذرہ بر ظلم نکے او یو حدیث کی راغلی وہی کو دنیا یا خیرت کی یا قبر کی چالے سے تکلیف ملاوی گی نوزان نے ملامت کئی زکا چی سکڑی ناغشے ورسم ربنا اے زمونگ ربا لا تآخذنا منی سمونگا ان نسینا کزمونگ نہیر شی او مونږ یو گناو کو الہ العالمین کوم نهیر شی او مونږ یو گناو کو نو مونږ پاغی باندې منی صاحب. او حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام فرمائی زما امت نه په خطا او په نسیان شي او کارو شي یا سو کې په یو کار کولو مجبور کی چې مړ کوم دې غنی دا کار وکا نو پدې کې پدې باندې ګناه نشتا دې کې دې شرعاً ګناهګار نه دی. هي ربانه اے زمونږ ربا لا تؤاخذنا منسی مونگا ان نسینا کچری مونگ نهیر شی او د شریعت یو خلاف کارو کو او اخطانا یا خطا شو مونگا. نسیان او خطا گورا دا فرق ہے لکه یو سړی نهیر دی هیر دی او روجه کې اوس فراز کا کو دا د هیر صورت خطا دی لوي ځنی وخت سره خلی له وباچه لیکن تیری شي تی خطا سره خیر روجه یاد چې زما روجه ده خو بس ور تیری شو. اے زمونږ ربا منی سی مونږه که زمونږ نه هیر شي یا که خطا شو. او باز مسلو کې د خطا او د نسیان بیا فرق دی کچا مثال په تور په هیر ځان خموړ کو ډېر او بیا اس کلی روجه ماته نه او که خطا سره تا خلی له وباچو لیو خېټې للاړي نو ګناګار نه ځکه خطا شوی خروجه دې ماته د دې قضا برا ګرځي د دې قضا برا ګرځي. او اخطو انا یا خطا شومنګا ربنا ای زمنګ رب ولا تحمل مبارکه علینا پمنګ وانی اسرن بوج یا اسرن بوجنا کمال کسرنګ حملته چتا پورته کړیو دا بابور بار کړی دیو بوج کړی دیو علالذین پاک سانو باندې من قبلنا چې زمونږ نمخ کیو مونږ نمخ کی خلقو باندې ګور په دین کې ډېر ډېر سختۍ دا غي د بدو اعمالو د وجنه شوي وي. اسر خپل معنا وا ادویق تنگای ته وای دارنګ اسر ګنا تم وای اسر بوج تم وای او اسار اگر اسی ته وای چې بار په تړي بار په تړي پاغه باندې بار تړي. نو اسر لغوي معناګانې داوي په خانو باندې ډېر ډېر تکلیفونه د الله طرف نه پدین کې سو پدین کې په مقرر لکه امام قرطبي ذکر کړی پاغه باندې ډېر ډېر تکلیفونه اوسکه پدین کې ور پاک سیزونه پیدا غید ظلم د وجنه الله حرام کړی. وعلى الذين هادو حرمنا عليهم طيبات دارنګي ګنا چې وکا موږ تاسو کو سک والله پر دراچه بنی اسرائیل کې دامو چا چې بس وکل نصاری وې په دروازه قدرتی لیکل چې دداکار کړي. دارنګي امام قرطبي دام ذکر کړی چې ایمان منزونه سډیر زیاتو نور تکالیف ہوگی لیکن دی امت سرا اللہ رب العزت آسان تھی آکڑے دا اللہ حبیب فرمائے لی دی الدینو یسرن دین آسان نے زمونگ پا دین کی اس قسم گرانوالے نشتا گرانی مونگ زان لجوڑا کر مشے پا خبر با دا سمرا مشکلات و تکالیف کی مونگ مثال پا طور کو نو دا مشکلات مونگ زان تجور کرے دین کے ٹول آسان تھی آسان تھی آسان دین کې ګور خلیفہ جوړول سو اگرانه خبره لیکن په دین کې اسانه خبره دا دومره مشکلات چې امت په پریشانو کې نه منډی دي تړلی دي او خلق دشمنی طرف غنۍ دي. خلیفہ جوړیدل سو نبی علیہ السلام وفات شو نو د بنی ساعده په سقیفه کې صحابه کرام را جمع شول. ابوبکر رضی الله عنه تقریر کو عمر رضی الله عنه را پاسه او ایبسلا فراروان دی کا زدر سر بیعت کو بس خلیفہ جوڑ شو خبر بار نپا کی دمر جرگول ضرورت و نپا خلیفہ جوڑ شو. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیا خلیفہ سنگا جوڑے دو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چی بیمار شو کاتے بی رو گفت ویزان نرست زومر پتا سو خلیفہ جوڑ بگئی خبر بار بس خلیفہ جوڑ شو. عمر رضی اللہ عنہ چی پچاڑو والے شو نو ابو بکر رضی اللہ عنہ پاشرو مبشرو کی او عمر رضی اللہ عنہ وشرو مبشرو کیو ندوت لال لت پاتش ولا شر مبشر اور لم خیال رسے وی وی داتا والا کسان کی نئی او پا شریک یو خلیفہ جوڑ کش خوکا چرتاسو خلیفہ جوڑ کو دی خبر لگو رہی خلیفہ جوڑو لدورا اہم دے وی کچرتاسو یو خلیفہ جوڑ کو او یو قسمہ کی خلافو کو کنا نو آغا قتل کش علماء لکلی دی کی لوی اشارہ وچی اشارہ مبشر دی دی جنت زیر شوے وچی دی خلیفہ اختلاف کئی عمر رضی اللہ عنہ یا با قتل کئی بس خد خلیفہ جوڑ شو پا دی ترتیب پان دا دری طریقی دی دی خلافت دا نور گورس گورا پروس کی جدا نظام دی دی مشر جوڑو لو پوئی گئی پا خبر وان نو پا چین کی جدا نظام دی دا جمہوریت نظام دا امریکی نراغلی پوئی گئی پا خبر وان جمہوریت نظام د کوم لیدل راغل اسلام کې غدغه طریقې دي درې امام قرطبی ذکر کړی او دې باره کې د مفتی صاحب یو کتاب ده مفتی رشید احمد رحمه الله رفع الحجاب عن وجه الانتخاب نوم داغه دا یعنی پورتکول د پردی د دې مخ د انتخاباتو رفع الحجاب عن وجه الانتخاب چې مسلمانان به خلیفہ څنګه جوړي تعالی او د شرشت کنيشتہ دین کی ساپ دی دین کی دموس طریقہ شتا کنشتا زکاة ورکول والشتا نو دا خلیفہ چا دمرا اہم خبر داغی دا جوڑو دا طریق کامل دین دے کامل دین دے دین آخوا دے خوا کے دو تا دین نوائی بلکی غیط بھی دینی وائی ربنا اے زمونگ ربا ولا تحمل علینا مبار کے مبوج کے پمونگا اسرن بوجنا کما حملتہو لکسرنگ بارکڑیو تال اللذین پاکسانو من قبلنا چزمون مخکیو ربنا ایزمونگ رب ولا تحملنا مبارک پمونگ بانی ما حغالا توا قتلنا به چنشت دے طاقت منگلر داغید پورتکولو اللہ دا سے اعمال پا مونگا ممو کر رہے چھے مونگ دا غیدا دا کولو طاقت نلرو مونگ دا غیدا سب نکو دا کولو طاقت نلرو لگا پخوانو امتنو بانے گران گرانو وعفو عنا اے اللہ معفیو کی زمون دا گناہنونا وعفو خبرو تا مختاج دے یو دا چه دغا گناہ پا عمل نامه کلی کلی شوی دا اللہ سرا نو چلی دا عمل نامی نروانه کی دویم ضرورت داره چه کری چری زمون دا عیبونو گناہونو نخلق خبر شینو بشر بیگ پردکا اللہ اوچتا کی دویم ضرورت گناہگار تا داره چه اللہ پردرا واچه اون شرمیگم دخل کرواتے او دریم ضرورت داره چه آئندہ بیا چتا دا سکر وعفو عنا کی داوی اللہ مونگ چی سکڑی نو دادا سے معاف کی چی عمل نامونے دروان کی عفو محوی توی اللہ زمون گناہ پخفر لنا کی داوی اللہ پر درابان راوا چے زمون دی عیبنو گناہنو نچت خلق خبر نشی و بشر بیگو اللہ ورحمنا کی داوی اللہ اندم گرے مونگا کمزوریو کم مونگ جی خپل نفس تپریخونو تبابشو الرحم برابانے کے چھ بیا مونگا گناہنو انو کنو دا دور عجیب دعاو او اگا تعجب پا کی داو چھ توی وعفو عنا نو اللہ وی قد فعلتو او چھ توی وغفر لنا اللہ وی قد فعلتو بندہ سوے بس ما کڑی چی تسوے ما وعدہ کڑی وعفو عنا اللہ معفیو کی مونگتا وغفر لنا او بخنو کی مونگتا پرد رابان راوا چے ورحمنا رابان رحمو کی دا اللہ رحم دا دے چاہن دا گناہنو نکی نیمان سروائیدین علوی دواشتا چی صدی کڑی اغا اللہ معاف کی دنیا کی پرد راوا چے او آئین دا دے پخبل حفاظت کیو ساتی دین علوی بادشاہی نشتا انت مولانا دا تعالی مونگا اولی درخواستونا پیش کہو دعا گانے غارو تز مونگ مددگاری انت مولانا مولا وی مددگار تا مولا پا مانا دا دو سمرازی اگورا کلک مونگ اللہ تا مولانا وائیو نو هغه د الله د شان مطابق او دی علماو ته چې مولانا وای نا مانت زمو دوست او د اسباب او د لان دی موږ سره امداد کې دین را لخه بعض نه پوهان وای چې مولانا ویل عالم تن ناروا دی اعلان کې دا خبره د ناپوهی ده. بخاری شریف روایت ته په یو سفر کې مکی مکرمه ته نبی علیہ السلام راغله پاغه کې ور سره صحابه یو مسله پی خشوه نو هر یو صحابی ته الله یو لقب د الله حبیب یو لقب ور کولو او خبره ور سره کوله. حضرت زید رضی الله عنه ته وای وانت مولانا. حضرت زید نبی علیہ السلام وی بخاری شریف روایت وی ته زمونږ دوستي انت مولانا. داروی قران شریف ویلی جمع ذکر کړي وی تاسو یو سړی چراب لای نو داغ په نوم رو بلای د پلار په نوم رو بلای او کچری نوم ندرزی د پلار نوم ندرزی فاخوانکم وموالیکم. موالی جمع د مولا وی ته خبر وای دا ستاسو رونه دی او ستاسو دوستان می نو پدی نوم سره رو بلای نو مولانا اے انت ناصرنا ولینا تزمون مددگاری تزمون امدادی فانصرنا نو امدادو کی زمونگا علی القوم الكافرین فمقابلی دو قوم کافر کی. آمین. روح المانیم دا امام قرطبیم ذکر کریو ابن کثیر چه حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ چه کلا د قرعت د سوره بقره نه فارغ بشونو آمین بیوی دا سوره چه بیوی کن دی پسی بی آمین بی دا د صحابی دی اقتداد و جنمونگو تا سلم پکار لی چه دا سوره ختم کو آمین وائی فانصرنا امدادو کزمونگا علی القوم الكافرین فمقابلی د قوم کافر کی. نو کل دعا غواری نو بدین علی دعا بسی دعوائی چه ربنا لا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا. او دا داسې دعا ده چې دې سره الله د قبولولو وادم کړي چې دا به زه قبولو بیا ورته ګورې سره. لا یکلف الله نفسا تکلیف کنا شی الله او نفس الا وسعها مگر داغه د وسو طاقت مناسب. لها ما کسبت د دې نفس د پاره به بدلی دا غنی کو اعمال وی کسبت چې دې نفس کم عملونه کړی دي کسب کړی دي. وعليها مکتسبت او پدې نفس باندې به بوج وی دا گناهونو اکتسبت چې د کم گناهونه کړی دي کسب کړی دي. ربنا ای زمونږ ربا لا تؤاخذنا منی سمونږ منی سمونگا ان نسینا کزمونگ نهیر شی او یو غلط کارو کو گناو کو او اخطوانا یا خطا شمونگا. ربنا ایزمونگ رب ولا تحمل علینا اسرن مبارکے پمونگ بان اسرن بوجنا کما حملتہو لکسرنگ بارکڑیو تعالی اللذین پاکسانو من قبلنا چه زمونگ نمخ کیو. ربنا اے زمونگ ربا ولا تحملنا او مبارکے پمونگ ماغس لا تواقت لنا به چی نشت دے طاقت مونگ لرداغی دا پورت کولو. وعفو عنا او معفیو کی مونگتا واخفر لنا بخن رالو کی یعنی پرد رابان راوا چے ورحمنا او رحمو کی پمونگا چاہن دا غلط کارو گناہو نونکو. انت مولانا تی مددگار زمونگا فانصرنا نمدادو کی زمونگ علی القوم الكافرین فمقابلی دا قوم کافر کی. اللہ الرحمن الرحیم. سلام عوردن کو دا اللہ رب العزت رحمو کرم دے او احسان دے چه الحمدللہ سورہ بقرہ د دور تفسیر احکام القرآن سید امیر حسین باچا صاحب پاواز بانے سر طور سے دا لاکھ لاکھ شکر دے دا اللہ رب العزت چی مونگتے توفیق را کو اوس ان شاء الله دین پس په سورۃ آل عمران شروع کیږي. د لوی اختر نه درې ورځې مخکې سورۃ بقره سره تور رسیدا. محترمو د دعاګانو درخواست ته مونږ تم دعاګانې کوي، ازمو استاد محترم تم دعاګانې کوي چې الله پاک دا مهنت دا غین او زمونه قبول کی او الله له تمامه دنیا لپاره د هیات ذریعہ وګرځي. زمونږ د دکان پته دا توحید و سنت 61 ان سی ڈی ریکارڈنگ سنټر، مدینہ مسجد جانگیرہ، دکان نمبر 2، سردار علی عطر فروش. موبایل نمبر دے 0333-916-4345 او د دکان د موبایل نمبر دے 0312-916-4345. محترمو